خلاصہ، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، کس نے؟ ربک، تیرے رب نے. تیرے سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اپنائیت کا ایک خوبصورت اظہار ہے. جب تیرے رب نے کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ للملائکتی، فرشتوں کو. کیا کہا تھا؟ انی، بے شک میں، جائلن، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفتن، ایک جانشین. قالو، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. کیا کہا؟ اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس میں؟ اس میں کس میں؟ زمین میں. ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ زمین کی طرف. من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا. کس میں؟ زمین میں. ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا. اس کے برعکس، ونحن نسبح، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری تعریف کے. کس کی تعریف کے؟ اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قالا، فرمایا. کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا؟ انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. وعلم، اور سکھا دیے. کس نے سکھا دیے؟ اللہ تعالی نے سکھا دیے. کس کو سکھائے؟ آدم، آدم علیہ السلام کو. کیا سکھائے؟ الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام. پھر کیا کیا؟ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. کن کو؟ چیزوں کو، یا ان لوگوں کو. کس پر پیش کیا؟ علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقالا، پھر فرمایا. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. بِأَسْمَائِ، نام، ہاؤلائے، ان سب کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ایک خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں، تو تم مجھے ان سب چیزوں کے یا ان لوگوں کے نام بتاؤ. قالو، انہوں نے کہا. سبحانک، تو پاک ہے. کنہوں نے کہا تھا یہ؟ فرشتوں نے کہا تھا. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے. تیری حکمتیں تجھی کو معلوم ہے، ہم نہیں سمجھتے. قالا، فرمایا. کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا فرمایا؟ یا آدم، اے آدم. کیا کرو؟ انبئہم، بتاؤ ان کو. کن کو؟ فرشتوں کو. کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام. فلما، تو جب. انبئہم، اس نے، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے بتا دیے. ہم، ان کو. کن کو؟ فرشتوں کو. بِأَسْمَائِهِمْ، نام ان کے. ان کے سے مراد ان چیزوں کے یا ان لوگوں کے. قالا، تو فرمایا. الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی. کس کو؟ لکم سے مراد یہاں کون ہے؟ فرشتے. اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا؟ کیا؟ انی عالم، کہ بے شک میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیب، چھپی ہوئی باتیں، پوشیدہ راز. وعالم، اور میں جانتا ہوں. ما تبدونا، جو کچھ تم ظاہر کر دیتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا جاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے. ہم نے سے مراد کون ہے یہاں؟ اللہ تعالی. اب اللہ تعالی تو ایک ہیں، تو ہم نے کیوں کہا؟ یہ زبان کا اسلوب ہے، اسلوب زبان ہے، اللہ تعالی کی شان کا اظہار ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات بادشاہوں کا کلام یا بادشاہوں کا خطاب کس طرح ہوتا ہے؟ میں کی جگہ ہم. یہ شاہانہ انداز خطاب ہے. اس قلنا اور جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں کو کیا کہا اسجدوا لآدم آدم کے لیے سجدہ کرو تو انہوں نے کیا کیا تھا فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے کیا کیا ابا انکار کر دیا کس چیز سے انکار کیا سجدے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا واستکبر اور بڑا بننا چاہا کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں وکانا اور ہو گیا کیا ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے وقلنا اور کہا ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا آدمو اے آدم اسکن رہو تم انت تم اور کون وزوجک اور تمہاری بیوی ان کا نام کیا تھا حوا علیہ السلام کہاں رہو الجنت جنت میں وکلا اور دونوں کھاؤ منہا اس میں سے ہا سے مراد یہاں کیا ہے جنت رغدن خوب اچھی طرح جو جی چاہے حیسو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو دونوں کھاؤ جتنا چاہو جہاں سے چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا نہ پاس پھٹکنا کس کے نہ پاس پھٹکنا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے کیا نام تھا اس درخت کا نام نہیں بتایا بس کوئی درخت تھا ورنہ انجام کیا ہوگا فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے کس میں سے من الظالمین ظالموں میں سے فأزلهم الشیطان تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا ہما سے مراد کون ہے یہاں دونوں کون ہیں یہاں آدم اور حوا علیہ السلام کس نے پھسلایا شیطان شیطان نے انہا اس کی وجہ سے یعنی جس درخت کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا اسی کی وجہ سے اس نے ان کو پھسلا دیا فأخرجہما پھر ان دونوں کو نکلوا دیا مما کانا فیہ جس میں یہ دونوں رہتے تھے کون سی جگہ مراد ہے یہاں سے جنت سے وقلنا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ کس کو کہا حضرت آدم اور حوا کو اور شیطان کو اہبطوا سب اتر جاؤ بعضکم تم میں سے بعض لبعضن بعض کے لیے عدوون دشمن ہوں گے اب تین نیچے اتر رہے ہیں نا آدم حوا اور شیطان تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے انسان شیطان کا شیطان انسان کا اور پھر انسان انسان کا ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں کیا ہے مستقر قرار کی جگہ ہے رہنے کی جگہ ہے ومتاؤن اور فائدے کی چیزیں ہیں الہین ایک خاص وقت تک ہمیشہ کے لیے نہیں اب چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے اس لیے آدم علیہ السلام نے کیا کیا توبہ کی اور توبہ کرنے کے لیے کچھ کلمات سیکھے فتلقا تو سیکھ لیے پا لیے خوشی خوشی لیے آدم و آدم علیہ السلام نے من ربی ہی اپنے رب سے کلماتن کچھ کلمات کچھ باتیں فتابا پھر وہ مہربان ہوا کون مہربان ہوا اللہ تعالی کس پر علیہ اس پر اس کس پر آدم علیہ السلام پر انہو بے شک وہ ہو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بہت مہربان ہے قلنا کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ منہا اس سے یعنی یہاں سے جنت سے جمیعاً سب کے سب فإما پھر اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تو جس نے تبع ہدایا پیروی کی میری ہدایت کی میری رہنمائی کی فلا خوف علیہم تو کوئی خوف ان پر نہ ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا اولئک اصحاب النار یہی سب لوگ دوزخ کے ساتھی ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.